pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Zaczynamy popołudniowe wydanie. Zapraszamy do Trójki. Iwanka Kunewa, Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Minęła 15, jest poniedziałek, 11 dzień maja. Przed nami najnowsze wiadomości, które przedstawi Michał Przerwa. Mam nadzieję, że poziom przeprowadzonych testów nie będzie spadał poniżej kilkunastu tysięcy na dobę, mówi minister zdrowia. Start konsultacji w sprawie parametrów technicznych lotniska, które ma być głównym elementem centralnego portu komunikacyjnego. Kilkanaście europejskich krajów zniosło właśnie część restrykcji w związku z koronawirusem. W piątek wykonano w Polsce ponad 23 tysiące testów na koronawirusa, tym samym udało się przekroczyć granicę 20 tysięcy testów. To pokazuje, że potencjał jest i mam nadzieję, że już teraz nie będzie on spadał poniżej kilkunastu tysięcy na dobę, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Będziemy mogli w sposób bardzo szybki lokalizować i izolować osoby, które są zakażone tym koronawirusem. Również, co jest dobrą informacją, dzisiaj ruszyła cała akcja drive-thru. Mamy ponad 120 punktów w Polsce, które wymazują pacjentów z kwarantanny. Docelowo będziemy ich mieli pewnie na koniec dzisiejszego dnia lub jutro 147. W tych namiotach są pobierane wymazy u pacjentów z 12 dnia kwarantanny. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 16 206 zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarły 803 osoby, a 5816 osób wyzdrowiało. Plan budowy sieci 5G w Polsce jest aktualny, oznajmił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Chodzi o uruchomienie w tym roku na zasadach komercyjnych sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Jako pierwszy sieć 5G dla swoich klientów udostępnił dziś jeden z polskich telekomów plus w 7 miastach, w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówi, że inne firmy również prowadzą intensywne prace nad tą technologią. Oprócz Polkomtela, który uruchamia dzisiaj nadajniki podobne, choć w mniejszym zakresie działania podejmują także inni operatorzy, więc należy się spodziewać, że sieć 5G będzie stopniowo uruchamiana po pierwsze przez wszystkich operatorów, a po drugie stopniowo w kolejnych miastach, w kolejnych obszarach Polski. Do 2025 roku zasięg sieci 5G ma być rozszerzony o wszystkie największe aglomeracje i główne szlaki komunikacyjne. Rozpoczęły się konsultacje w sprawie parametrów technicznych lotniska, które ma być głównym elementem centralnego portu komunikacyjnego. Spółka zarządzająca inwestycją poinformowała, że konsultacje będą prowadzone z 35 firmami. Wśród nich znalazły się m.in. polskie linie lotnicze LOT, firmy spedycyjno-logistyczne, dostawcy paliw, a także służby ratunkowe. Celem konsultacji jest zebranie szczegółowych danych dotyczących m.in. liczby i lokalizacji budynków, ich powierzchni i kubatury, a także zakładanej w 2027 roku liczby pracowników. Rozmowy mają potrwać do 1 lipca, a ich wyniki poznamy w połowie miesiąca. Na podstawie tych i innych konsultacji powstanie plan generalny portu, którego celem będzie całkowite zwymiarowanie i lokalizacja planowanej infrastruktury. Według rządowych założeń centralny port komunikacyjny ma powstać do 2027 roku. Głównym elementem ma być port lotniczy Solidarność, zlokalizowany w gminie Baranów, 40 km od Warszawy. Przedstawiciele spółki zapewniają, że pandemia koronawirusa nie zmieni planów budowy portu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kilkanaście europejskich krajów zniosło właśnie część restrykcji w związku z koronawirusem. Europa była do niedawna centrum pandemii, ale sytuacja na kontynencie z każdym dniem poprawia się, a tempo rozprzestrzeniania się wirusa spadło. Dziś mijają też 2 miesiące, odkąd Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że patogen jest obecny na całym globie i ma charakter pandemii. Wśród krajów, które znoszą dzisiaj niektóre ograniczenia, są zarówno państwa Europy Zachodniej, jak Niemcy, Francja czy Szwajcaria. Kraje południa kontynentu jak Bośnia, Chorwacja czy Albania, ale także państwa na wschodzie, w tym Rosja. We Francji, Chorwacji i w Niemczech od dzisiaj do pierwszych klas szkół podstawowych wracają uczniowie. W Hiszpanii na powrót otwierają się restauracyjne ogródki i tarasy, ale nie dotyczy to Madrytu i Barcelony, gdzie jest najwięcej zakażeń koronawirusem. W Czechach znów można w małych grupach chodzić do muzeów i galerii, a w Holandii do bibliotek. We Francji nie trzeba już mieć specjalnych certyfikatów, żeby opuścić miasto swojego zamieszkania. Z kolei od piątku w Niemczech ruszają rozgrywki Bundesligi, ale bez udziału publiczności. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A przed nami m.in. pytania o Śląsk. To tam teraz jest najwięcej zakażeń. To właśnie w tej części Polski może rozegrać się najważniejsza bitwa wojny z pandemią w naszym kraju. Za kilka minut w tej sprawie naszym gościem będzie wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska. Gwałtowne burze, ulewy i silny wiatr. Do tego szalejąca temperatura, bo od 10 stopni do miejscami 28-29 poniedziałek przyniósł i jeszcze przyniesie zmianę aury. Skąd ta pogodowa rewolucja i jak długo z nami zostanie? O to niebawem zapytam Grzegorza Walijewskiego z IMGW. A co jeszcze w programie? Sprawdzimy, jak w tym roku może wyglądać wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Na dzień dzisiejszy nie są wstrzymane te kolonie obozy. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego przepisu, żeby one nie miały się odbyć. Jeżeli by była taka sytuacja, żeby trzeba je jednak odwołać, to podejrzewam, że minister zdrowia będzie podejmował stosowne decyzje. Ale dzisiaj, jako że nie są odwołane, to organizatorzy muszą się do nich przygotowywać. Zapytamy też o pracowników sezonowych. Bardzo wielu z nich to osoby z Ukrainy. W tym roku może ich zabraknąć. Jak poradzą sobie producenci? Jest to praca dosyć prosta. Łatwo się jej akurat truskawek nauczyć czy zbioru. Stawki nie są aż takie małe. Więc może część ludzi, tych, którzy stracą pracę gdzieś indziej, zdecydują się na to, żeby zarobić to u plantatorów. To ciekawe, jak się okazuje, na świecie gwałtownie rośnie popyt na rowery, które w dobie pandemii są wygodnym i bezpiecznym środkiem transportu. Mam kolegów, którzy z tego korzystają. Gdzieś ja się przemieszczam, to staram się korzystać. Jest to bardzo wygodne. Po 18 dzieci wiedzą lepiej, dzieci mają pytania. Pani Kasio, czy to jest ciekawe? No, bardzo chyba, prawda? Ja mam lepsze pytanie. A jakie? Co to jest wąs skórzasty? Aha, trudno powiedzieć, co to tak naprawdę jest. Po 18.10 dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk, proszę koniecznie nie przegapić tej pozycji w naszym programie. To i wiele więcej do godziny 19.00. Przypominam, 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl dla chętnych. Teraz to już 11 minut po godzinie 15.00. Przed nami piosenka dnia. To grupa Red Box w utworze Say You Will. Say you will. Say you won't, like a word never heard, never heard. Walk away to better days, clearing say your name. 15 minut po godzinie 15, program trzeci Polskiego Radia i to nasza piosenka dnia, grupa Red Box w utworze Say You Will. A z nami wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam pana doktora, witam radiosłuchaczy. Wiem, że wraca pan ze Śląska. No właśnie, najważniejsza, a zarazem najtrudniejsza bitwa z pandemią w Polsce rozegra się właśnie tam, na Śląsku? No myślę, że tak, ponieważ tych nowych zakażeń niestety przybywa. Dzisiejsze poranne informacje, 210 nowych zakażeń w kraju, z tego 142 przypadki to właśnie przypadki ze Śląska. Głównie to dotyczy niestety górników, czyli tych, którzy pracują w kopalniach. Bardzo duża akcja tak zwanego badania przesiewowego wśród górników następuje. W czwartek pobrano 1000 wymazów, w piątek 1000, w sobotę 2800, a wczoraj ponad 5000, czyli prawie 10 tysięcy górników już zostało przebadanych do środy. Czy my wiemy, jakie wnioski płyną z tych wyników, z wyników tych badań? Panie redaktorze, znaczy wnioski są jedne. Praca akurat w kopalniach jest dość specyficzna. Tam jest bliska odległość między jedną osobą a drugą. Trudno zachować ten reżim sanitarny. Dlatego chcemy jak najszerzej przebadać wszystkich górników i no, ci, co mają wyniki dodatnie, muszą niestety pójść do izolacji, a górnicy z wynikami ujemnymi mogą dalej pracować. No to jest bardzo ważne dla całego regionu, ale myślę także i dla Polski, aby przemysł węglowy jednak mógł funkcjonować. Już trzy kopalnie, praktycznie górnicy są przebadani, to kopalnia Bobrek, Sośnica i Jankowice, więc następne kopalnie czekają w kolejce, ale także jutro ruszamy z badaniami także rodzin tych górników, bo wiemy, że te rodziny także są w kwarantannie, czyli to jest bardzo szeroka skala badań, jaką w tej chwili przechodzi Śląsk. Jak wiemy, 97% górników zakażonych koronawirusem przechodzi tę chorobę bezobjawowo. No i zdaje się, że z jednej strony to dobrze, bo nie odczuwają tych dolegliwości chorobowych, ale z drugiej strony to bardzo źle, bo nieświadomie mogą przecież zarażać innych, na przykład osoby starsze, zupełnie nieświadomie. Jak się uporać z tą sytuacją? Testy, no, jeszcze raz testy? No właśnie, dobra wiadomość, jak pan redaktor to powiedział, bo przechodzą bezobjawowo, oni czują się zdrowymi ludźmi, ale są zakażeni i mogą niestety zakażać inne osoby, dlatego no, chcemy jak najwięcej tych osób wyłapać tymi testami, aby ich po prostu odizolować, żeby nie zakażały osób zdrowych, dlatego no, taką szeroką skalę te testy w tej chwili na Śląsku prowadzimy, bo jak widzimy, żeby nie ten przypadek kopalń, ta duża ilość tych nowych zakażeń, to tendencja do nowych zakażeń w całej Polsce by się okazała, że tych przypadków byśmy mieli poniżej 100. Czyli to bardzo dobra wiadomość, zdaje się, i pozytywna, że jednak no, jesteśmy blisko tej tendencji spadkowej. No niestety, mamy to epicentrum zarażeń na Śląsku. Coraz więcej mówi się o luzowaniu obostrzeń, ale w dwóch prędkościach, czyli nie wszędzie w tym samym stopniu. Czy faktycznie państwo rozważają taki scenariusz, lub też czy jest taki scenariusz, żeby na przykład wrócić do pewnych obostrzeń na Śląsku, z których zrezygnowaliśmy w całym kraju? Panie rektorze, no ja bym nie tylko mówił o Śląsku, bo patrząc w media w sobotę i niedzielę, jaka była piękna pogoda, ile ludzi wypoczywało na wybrzeżu, na plażach, bez praktycznie żadnych zabezpieczeń, w bliskim kontakcie między sobą. My jakby już zapomnieliśmy, że jesteśmy ciągle jednak w epidemii koronawirusa. Uważamy, że to już jest poza nami. No i to jest bardzo złudne i mylne pojęcie, ponieważ no, ta epidemia ciągle trwa i to tylko zależy od nas. Jeżeli będziemy dalej przestrzegali tego reżimu, to tak to ta epidemia nie będzie postępowała. Dlatego też apelowałem dzisiaj na Śląsku do wszystkich mieszkańców tego województwa, aby jednak no, zostać w domu. Jeżeli nie mamy potrzeby, to nie wychodźmy, prawda? Nie kontaktujmy się, zakładajmy maseczki, zachowujmy te dwumetrowe odstępy między sobą. To jest jedyna droga, aby przerwać ten łańcuch epidemiologiczny. Panie ministrze, nie ma pan takiego wrażenia, że od jakiegoś czasu, kiedy zrobiło się cieplej, kiedy zaczęliśmy mówić o odmrażaniu gospodarki, to te apele trochę trafiają w próżnię? Trochę tak jak pan powiedział, w Tatrach w ten weekend mieliśmy ponad 20 tysięcy osób w Tatrzańskim Parku Narodowym, o którym zresztą też dziś będziemy jeszcze po południu rozmawiać. Widzieliśmy tłumy nad morzem, ludzie bez masek. Tymczasem chociażby Narodowa Komisja Zdrowia Chin informuje o wzroście liczby nowych zakażeń koronawirusem i to jest najwyższy dobowy wzrost od 28 dnia kwietnia. To nie jest powiedziane, że to wszystko jest już za światem, za Chinami, także za nami. No właśnie, no szkoda by było, żeby ten wysiłek, który jednak był dość duży z naszej strony, jak mówię o społeczeństwie, że zachowaliśmy ten reżim sanitarny, stosowaliśmy się do tych zaleceń, żeby w tej chwili to zniweczyć, ponieważ no zaprzestanie tego reżimu, my musimy się nauczyć żyć z wirusem, żyć obok tego wirusa, to będzie na pewno jakiś dość długi okres czasu, więc no, ta maseczka na twarzy, ta odległość, no na pewno przez jakiś dłuższy okres czasu będzie wymagana, a jeżeli no nie do tego się nie będziemy stosować, to niestety nastąpi nawrót tej epidemii, tak jak widzimy w krajach Azji czy też Chinach. No i ten cały nasz trud, ten cały wysiłek może pójść na marne. To pytanie wraca jak bumerang, bo i odpowiedź, i no od tej odpowiedzi zależy byt wielu, wielu osób, wielu rodzin. Kiedy powinniśmy spodziewać się kolejnej fazy luzowania obostrzeń? Wiadomo, że tak jak pan minister mówi, bardzo wiele zależy od nas, jak my się zachowywali, ale pewnie państwo też mają jakieś plany. Panie Duży, no według tych planów, które przedstawiał i premier Mateusz Morawiecki i minister Łukasz Szumowski, no następnym etapem to jest dzień 18 maja, więc jeżeli będziemy dalej przestrzegać i nie będzie wzrostu ilości nowych zachorowań, no to myślę, że ten etap będzie zachowany, ale to jest po prostu jakby na bieżąco monitorowane, my nie trzymamy się jakichś sztywno pewnych dat, że ten etap musi akurat nastąpić 18 maja. My byśmy chcieli, bo myślę, że też wszyscy są zmęczeni tą izolacją, brakiem wychodzenia na dwór, ale no musimy w jakiś sposób jednak ten reżim zachowywać, bo wtedy nie dość, że ten nowy etap może nastąpić, a czasem może być tak, że możemy się cofnąć do pewnych obostrzeń, które no na pewno nie są dla nas bardzo przyjemne. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za poświęcony czas. Wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Tymczasem 22 minuty po godzinie 15, popołudniowe wydanie. Zapraszamy do Trójki. Mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Pani Ewa pisze z Bytomia, proszę nas tu nie straszyć, że będziemy odcięci od reszty świata, bo ludzie i tak już wariują. Pozdrawiamy Pani Ewo. 2273, także zd@polskieradio.pl. I pamiętajmy, że tak naprawdę bardzo wiele, jeśli nie wszystko, zależy od nas. Tymczasem 25 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. To ciekawa sprawa. Rower sposobem na koronawirusa? Czemu nie? Jak się okazuje, coraz częściej, nie tylko w Polsce, słychać, że dwa kółka stają się przebojem transportowym w dużych miastach. Wielu z nas boi się korzystać z transportu zbiorowego. Pytanie, co na to samorządy? Czy wbrew oczekiwaniom nie zaczną oszczędzać na rowerowych inwestycjach? Odpowiedzi na te pytania szukał Kuba Witkowski. Jak tylko rozluźniono obostrzenia, zapalona rowerzystka, 7-letnia Anielka, wykorzystuje każdą okazję. To jest mój rower. Już na nim jeździłaś? Tak, z tatą dookoła miasta. Po prostu naciskasz pedał i jedziesz. Anielcia nie jest w tym osamotniona. Zainteresowanie dwoma kółkami, zwłaszcza w miniony weekend, było olbrzymie. Mam kolegów, którzy z tego korzystają. Jest to bardzo wygodne. Jak mówi Piotr Łuczyński, właściciel serwisu i działacz organizacji Zdrowy Rower, po pierwsze, jest to teraz jedna z niewielu dostępnych form ruchu. Po drugie, jest to bezpieczny sposób poruszania się po mieście. Jeżeli jakaś osoba musiała do pracy dojeżdżać tramwajem, metrem i autobusem, to zobaczmy, ile tak naprawdę tej styczności z różnymi ludźmi, jakie to prawdopodobieństwo jest wysokie. W momencie, kiedy jedzie rowerem, ten dystans jest zachowany. Ten potencjał zauważyły już niektóre rządy. We Włoszech minister infrastruktury Paola De Micheli zapowiedziała nawet specjalne dopłaty do jednośladów. Zamierzamy wprowadzić specjalny voucher na mobilność. Na razie sprawdzamy szczegóły, ale chcemy, by dopłaty trafiły do metropolii i obszarów miejskich o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy. Dopłacimy każdemu po 500 euro do zakupu roweru, także ze wspomaganiem, a nawet do hulajnóg elektrycznych i skuterów. Boom na rowery, i to bez dopłat, od kilku tygodni jest obserwowany także w USA. U nas zainteresowanie też spore. Nie brakuje tych, którzy dwa kółka chcą po prostu odkurzyć. Przychodzą ludzie, którzy mówią właśnie, że 2-3 lata rower stał nieużywany gdzieś tam w piwnicy i teraz chcę go przywrócić do życia, odświeżyć. Coraz częściej można też korzystać z rowerów miejskich. Tak jest na przykład w Lublinie, Bydgoszczy, Koszalinie czy w Chorzowie, o czym w lokalnej rozgłośni Polskiego Radia informował Kamil Nowak, rzecznik chorzowskiego magistratu. Podczas jazdy rowerem oczywiście należy zakrywać usta i nos, ale dobrze jest też korzystać z własnych rękawiczek. Pytanie tylko, co z rozwojem infrastruktury? Przez lata miasta inwestowały grube miliony w drogi dla rowerów, które coraz częściej wymagają budowy skomplikowanych wiaduktów czy tuneli. Jakub Dybalski z warszawskiego ZDM-u obiecuje, że to, co zostało rozpoczęte, będzie zakończone. Co dalej? Nie wiadomo. Trudno powiedzieć dziś, ile dróg rowerowych powstanie w tym roku, nie tylko z tych powodów finansowych, ale też dlatego, że infrastruktura rowerowa powstaje często przy okazji innych projektów. W zeszłym roku było to około 60 km nowych i odnowionych dróg rowerowych. W 2018 roku to była podobna długość. No i chcemy zrobić wszystko, żeby to utrzymać. Zależy nam na tym, żeby to nie były drogi tymczasowe, pandemiczne, z którymi nie wiadomo, co będzie za 2 miesiące, tylko to ma być infrastruktura na stałe. W innych dużych miastach, na przykład w Poznaniu, podobnych niewiadomych również nie brakuje. Pomysłów, jak temu sprostać, jest wiele. Także tych, które zakładają budowę po prostu tymczasowych tras rowerowych. Rowerowe 500 plus we Włoszech. 500 plus euro, dodajmy, co Państwo na to. Podobno w Stanach Zjednoczonych, w niektórych miejscach kraju, rower stał się deficytowym towarem i naprawdę trudno go dostać. Trzeba się zapisywać i potem odczekać swoje. A może Państwo mają w planach zamianę samochodu lub transportu publicznego właśnie na jednoślad? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy także na ten temat. 2273 zd@polskieradio.pl. To już prawie 15.30. Państwo piszą, a my pamiętamy. Bono już z szóstką z przodu. Wszystkiego najlepszego. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Beautiful Day i grupa U2. No, U2, te najbliższe dni tak piękne nie będą, jeśli wierzyć prognozom. Szykuje nam się w najbliższych godzinach rewolucja w pogodzie. Od jutra zdecydowane ochłodzenie. W nocy gdzieniegdzie popruszy śnieg. Skąd ta zmiana? To pytanie już teraz kierujemy do hydrologa Grzegorza Walijewskiego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na jednym z portali poświęconych pogodzie, prognozom pogody, czytam, że przed nami szokująca zmiana temperatury. Faktycznie czeka nas szok? Tak, dokładnie. Dzisiaj nad Polską dosyć dynamiczna sytuacja, jeżeli chodzi o meteorologię, ponieważ na południowym wschodzie zalega bardzo ciepłe, zwrotnikowe powietrze, a na północnym zachodzie tutaj napływa chłodne arktyczne. I to powoduje, że naprawdę będzie pewna rewolucja. Już właściwie się w tym momencie ona dzieje, ponieważ w centralnym pasie obserwujemy już pierwsze burze, obserwujemy już większe porywy wiatru do 75 km na godzinę. Już opady deszczu też są całkiem intensywne w zachodniej części województwa mazowieckiego. Spadnie do 25-30 mm, a w nocy, no właśnie w nocy, w maju, spadnie troszkę śniegu. W północno-wschodniej części kraju do 5 cm, a na południu w górach i zarówno w Karpatach, jak i w Sudetach, tutaj nawet do 10 cm. No będzie to śnieg mokry, on będzie szybko topniał, no ale niestety wystąpi. Na ile te zjawiska pogodowe będą gwałtowne i niebezpieczne? Koleżanka przekazała mi przed chwilą, że zaparkowała samochód pod drzewem. To dobry pomysł, czy raczej trzeba przeparkować? I to już. Burze już powoli się tworzą w tym pasie od Podlasia przez północne Mazowsze po tutaj Łódź i na południowym zachodzie po Dolny Śląsk, więc no, raczej nie trzeba aż tak bardzo się bać, ponieważ porywy do 75 km do 80, także myślę, że aż tak źle nie będzie. No natomiast one już się zaczynają, będą trwały do godzin późnonocnych, do 23, a im bardziej na południowy wschód, to tam takie słabnące burze jeszcze będą występowały. Natomiast jeszcze takie inne niebezpieczeństwo jest, jeżeli chodzi już, jak koleżanka będzie wracała do domu, to niestety ten śnieg plus niska temperatura, bo w nocy do minus 2 stopni Celsjusza przygruntowe przemrozki, no to może spowodować, że troszkę będzie bardziej ślisko na drodze, więc będzie trzeba jeszcze tutaj ten aspekt wziąć i uważać na drodze. Zerkam na mapy pogodowe i tak na przykład w Koszalinie 10 stopni, w Krakowie 29. Czy jest coś nadzwyczajnego w tak dużym zróżnicowaniu temperatury? Badam, że aktualnie nawet w Chojnicach 5 stopni, więc widać, ta różnica jest ponad 20. Tak jest. No cóż, ogrodnicy i zimna Zośka, którą mamy zazwyczaj no, w połowie maja, to jest nic nie bardzo nadzwyczajnego, czyli napływ chłodnego powietrza arktycznego o tej porze roku jest dosyć częstym zjawiskiem. No fakt, że teraz chwilę, parę dni wcześniej napłynęło zwrotnikowe i bardzo ciepłe powietrze, więc różnica jest bardzo duża, ponad 20 stopni. Nie jest to często spotykane zjawisko, ale w Polsce wielokrotnie już widzieliśmy takie sytuacje. Jeżeli byśmy popatrzyli przez ostatnie kilkanaście lat, to była już taka sytuacja. Wiemy, że w nocy ma padać. Wody to już też wszyscy wiemy, bardzo potrzebujemy. Czy ta pogoda, która przed nami z opadami deszczu, w jakimś stopniu załatwia sprawę, czy też i tak czeka nas susza ze wszystkimi jej konsekwencjami? Oczywiście troszkę poprawi, bo wiadomo, ten deszcz jest naprawdę bardzo istotny, jednakże bardzo chwilowo ona poprawi tę sytuację. No tutaj nie mam dobrych informacji ani dla hydrologów, no dla mnie, ani dla rolników. No rolnicy potrzebują deszczu jak najbardziej, każda kropla jest ważna, ale tego opadu mimo wszystko jest cały czas za mało. Wierzchnia warstwa gleby troszeczkę się poprawi, tam wilgotność, natomiast w tym momencie jest bardzo istotne też troszkę to, co jest głębiej, a ta niestety tego deszczu będzie za mało, żeby mogło wsiąknąć, ponieważ będzie dosyć spore parowanie, mała infiltracja, to będzie powodowało, że no niestety poprawa będzie tylko dosłownie na kilka chwil, na 2-3 dni, a później niestety ponownie powrót do takiej suszy rolniczej i suszy hydrologicznej. Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej był naszym gościem. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 22 minuty do godziny 16, a niebawem sprawdzimy, jak w tym roku może wyglądać wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in June. Than I thought I would. What have you done to make the light go? snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Witajcie, tu Gizmo Varillas. Zostańcie w domu z trójką. Niech tak będzie, zostańmy w domach i słuchajmy programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. Tymczasem 18 minut do godziny 16. W ubiegłym roku, jak się okazuje, na kolonie i obozy krajowe oraz zagraniczne wyjechało 1,5 miliona polskich dzieci i młodzieży. Przez pandemię koronawirusa tegoroczne wakacje stanęły jednak pod znakiem zapytania. Wiadomo, że na wypoczynek nad Adriatykiem raczej nie ma co liczyć, ale może Bałtyk albo Tatry lub Mazurskie Jeziora. Co z tegorocznymi wyjazdami dla dzieci i młodzieży? Organizatorzy przygotowują specjalne zasady pobytu letników. Jak zatem mogą wyglądać dziecięce wakacje? To sprawdzała Monika Suszek. Hej, ho, żagle staw, ciągnij linę i siedam. Czy w tym roku słyszymy kolonijne piosenki w ośrodkach wypoczynkowych? Szanse są duże, bo decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, mówi Andrzej Kindler z Polskiej Izby Turystyki. Na dzień dzisiejszy nie są wstrzymane te kolonie obozy. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego przepisu, żeby one nie miały się odbyć. Jeżeli by była taka sytuacja, żeby trzeba je jednak odwołać, to podejrzewam, że minister zdrowia będzie podejmował stosowne decyzje. Ale dzisiaj, jako że nie są odwołane, to organizatorzy muszą się do nich przygotowywać. Rząd rozważa umożliwienie wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie studzi emocje. Jeżeli kolonie odbędą się, to pod specjalnym reżimem sanitarnym, mówi wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Chcielibyśmy, aby ten wypoczynek także z powrotem się odrodził. Jesteśmy w trakcie pewnych rozmów z Ministerstwem Edukacji i z Ministerstwem Zdrowia, aby spróbować stworzyć takie pewne procedury podwyższone jako ostrożność sanitarnej na środkach kolonijnych czy na wypoczynku dla dzieci i młodzieży, aby można było jednak ten wypoczynek dzieci i młodzieży także w te wakacje już uruchomić. Natomiast jesteśmy dopiero na wstępnym etapie uzgadniania. Podjęliśmy szereg propozycji zmierzających ku zmniejszeniu grup, rezygnacji z tych zajęć, które mogą być kłopotliwe do realizacji w dobie pandemii. Krzysztof Maziński z Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej. Zalecamy rezygnację z jakichś dalekich wycieczek autokarowych w trakcie trwania kolonii, z odwiedzania miejsc publicznych, takich jak muzea czy różnego rodzaju atrakcje zewnętrzne, po to, żeby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Ośrodki wczasowe również nie narzekają na brak pracy, bo chętnych na wakacyjne wyjazd też nie brakuje, mówi właściciel dwóch ośrodków czasowych Daniel Brzeski. W tej chwili ośrodek jest przygotowany, nasz operator też odbiera telefony, ludzie wpłacili zaliczki, tym, że czekamy na tą główną zgodę, czy te dzieci będą mogły wyjechać. Dochodzi do tak paradoksalnych sytuacji, że na ten sam turnus kolonijny jedni rodzice się wypisują, a drudzy się zapisują. Przygotowujemy się do tego dosyć mocno. Cały ośrodek jest przygotowany w ten sposób, że są instalowane dozowniki ze środkami do czyszczenia rąk. Rozmawiam z wieloma ośrodkami. Dla nas ten sezon to jest też być albo nie być. My z naszej strony jesteśmy gotowi, aby każdej osobie, która u nas pracuje, nowej, też przeprowadzać testy, aby zachować jak największe środki ostrożności. Pozdrawiamy z Bułgarii! A czy planują Państwo wysłać swoje pociechy na kolonie, czy też obóz, a może rodzinnie we własnym gronie przebiegną te wakacje lub po prostu w domu? Zapraszamy do rozmowy. 2 2 7 3. Panie redaktorze, jest to smutne, ponieważ to prawda, że ludziom jest potrzebne powietrze, potrzebny jest ruch, rowery śmigają, ludzie chodzą na spacery, ale moi znajomi podzwonili do Zakopanego właśnie i pytali o kwatery. Wszyscy odmówili przyjęcia, pytali znajomi o ceny.

O ile w publicznych placówkach zazwyczaj opłaty nie są wysokie, o tyle czesne za nie publiczny żłobek czy przedszkole stanowi dość poważne obciążenie w domowym budżecie. Co z opłatami za te usługi w czasie zamknięcia placówki? Doświadczenia rodziców są różne. Abonament miesięczny za żłobek wynosi 1000 zł. Plus do tego wyżywienie. Nasz żłobek nie funkcjonuje, natomiast płacimy cały czas. Pytałam właścicielki, jak to będzie rozliczane. Powiedziano mi, że z racji tego, że to nie jest jej wina, koszt się nie zmieni, czyli będzie wynosił te 1000 zł. Dopiero po długich rozmowach mamy zmniejszoną tą opłatę o koszty zajęć dodatkowych, co moim zdaniem nie jest do końca wystarczające. Z drugiej strony barykady natomiast stają właściciele prywatnych żłobków czy przedszkoli, którzy podkreślają, że bez opłat rodziców mogą nie doczekać końca pandemii. Mariola Kocjan, właścicielka sieci żłobków w Katowicach, podkreśla, że placówki także znalazły się w trudnej sytuacji. Staramy się być w kontakcie z naszymi rodzicami. Musimy utrzymać miejsca dla dzieci, pracowników, a także ponosić wszystkie stałe opłaty. Liczymy na jakąś pomoc z gmin, natomiast na tą chwilę nie mamy żadnych informacji i żadnych decyzji. Jak podkreśla Jolanta Skrobowska, radca prawny, punktem wyjścia do rozmów o wysokości czesnego w czasie epidemii powinna być przede wszystkim podpisana umowa. Z umowy wynika bowiem, na co strony się umawiają, za co też rodzic zobowiązany jest płacić, w końcu jakie obowiązki czy zadania ma do spełnienia usługodawca, czyli placówka. Można z prawie 100% pewnością stwierdzić, że nikt w umowie nie przewidział postępowania na wypadek epidemii i zamknięcia w jej skutek żłobka czy przedszkola. Zdaniem mecenas Jolanty Skrobowskiej, właściciele nie mogą wymagać od rodziców płacenia za czasy zamknięcia placówek. Zastosowanie w tej sytuacji powinien mieć artykuł 495, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego dotyczący umów wzajemnych, zgodnie z którym, jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, to strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy już je otrzymała, zobowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Tutaj jest oczywiście pole do porozumienia i do takiego bardzo namawiam. Rodzic zawsze ma prawo do wypowiedzenia umowy za żłobkiem czy przedszkolem. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeśli dziecko przestaje uczęszczać do takiej placówki, rodzic może stracić prawo do zasiłku opiekuńczego. Właścicielka sieci żłobków i przedszkoli Mariola Kocjan apeluje, by popatrzeć trochę dalej w przyszłość, a nie tylko do czasu końca epidemii. Jeżeli rodzice zrezygnują, to po prostu po okresie epidemii nie będzie do czego wracać. Może gdzieś po środku i wymyślić jakieś takie rozwiązanie, które by satysfakcjonowało obydwie strony. Każdy z nas chciałby, żeby ten żłobek istniał i po okresie pandemii, żeby to dziecko miało miejsce i mogło wrócić do żłobka. Natomiast myślę, że żłobek też powinien wyciągnąć rękę do rodziców i po prostu sam wyjść z takim pomysłem, żebyśmy podzielili się kosztami. Myślę, że każdy powinien każdego zrozumieć. Rodzice rozumieją trudną sytuację, w jakiej znalazły się niepubliczne placówki. Oczekują jednakże od właścicieli większej woli współpracy i porozumienia. Tym tematem zajęła się Joanna Opas z Polskiego Radia w Katowicach. Mówiliśmy i zapowiadaliśmy gwałtowne zmiany pogody. Wróciłem do domu i usłyszałem, że ma nastąpić załamanie pogody. A ja powiem panu, ja już to dziś przeżyłem. Około godziny 10, jakby pływałem na dużą wodę, to było u nas 18 stopni Celsjusza na plusie. Gdzieś koło godziny 13 zaczęło się tak jakoś dziwnie dziać. Momentalnie ni stąd, ni zowąd na wodę spadło zimno. Takie, że musiałem nałożyć kurtkę wędkarską i zaczął wiać tak jakiś dziwny, zimny wiatr, że mówię, nie ma co, trzeba wracać do brzegu. Jak wróciłem, to było zaledwie 3 stopnie i widziałem trochę płatków śniegu fruwających w powietrzu. Dziękujemy za ten telefon. Prosimy o ostrożność. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. 6 minut do 16.